finansowano ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu Kolej na dobre połączenia. Unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. To terroryzm państwowy, mówi o sytuacji na granicy premier i zapowiada ostrą odpowiedź na działania reżimu w Mińsku. Pandemia przyspiesza, jest nowy rekord zakażeń COVID-19. Kontrowersyjny wyrok sądu w sprawie znanej wokalistki za jazdę pod wpływem alkoholu. W tym momencie w Parlamencie Europejskim powinna ruszać debata na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zorganizowano ją w trybie pilnym, zmieniając porządek obrad w związku z eskalacją napięcia i pogłębiającym się kryzysem migracyjnym. O potrzebie solidarności i jedności w Europie wobec działań reżimu Łukaszenki rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki z szefem Rady Europejskiej. Charles Michel zapowiedział, że temat kryzysu na polskiej granicy zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Relacja Karola Srówki. Premier mówił, że dotychczasowe sankcje są niewystarczające, że konieczne jest wejście na kolejne szczeble możliwych działań dyplomatycznych wobec Białorusi. Mowa była m.in. o skutecznym zablokowaniu lotów na Białoruś oraz o finansowaniu przez Unię budowy fizycznej zapory na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej. Szef polskiego rządu przekonywał, że mamy do czynienia nie z kryzysem migracyjnym, ale kryzysem politycznym wywołanym przez Aleksandra Łukaszenkę w odpowiedzi na sankcje i wsparcie przez Polskę białoruskiej opozycji. Broniąc naszych granic, wypełniamy zobowiązania sojusznicze i chcemy, by nasi sojusznicy robili dokładnie to samo. Szef Rady Charles Michel podkreślił, że Unia traktuje ten kryzys poważnie. Mówił też o potrzebie solidarności państw unijnych. Karol Syrówka, Polskie Radio. A za chwilę więcej o tej wizycie w naszej audycji. Zapraszamy do Trójki. Część krajów Unii Europejskiej poparła apel Polski o zorganizowanie nadzwyczajnego wideoszczytu w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Jeszcze dziś na ten temat z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem będzie rozmawiać przebywająca w Waszyngtonie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Środa przynosi kolejny niechlubny rekord pandemii koronawirusa. Jest ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń. To ponad 77% więcej porównując tydzień do tygodnia. Gwałtownie wzrasta także liczba zajętych łóżek w szpitalach. Aktualnie przekracza 17 tysięcy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W ostatniej dobie przybyło nam w granicach 500 nowych pacjentów, czyli w ostatnich dwóch dniach. Ten skok liczby pacjentów to jest mniej więcej 1300. Stąd też uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. W niedługim czasie zostanie uruchomiony przywrócony szpital w Płocku oraz szpital tymczasowy we Wrocławiu. W perspektywie drugiej połowy tego miesiąca ruszy zapewne szpital narodowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Resort zdrowia szacuje, że szczyt czwartej fali osiągniemy na przełomie listopada i grudnia. Liczba zakażeń może wtedy sięgnąć nawet 30 tysięcy. Wokalistka zespołu Baim, Beata Kozidrak, skazana na 6 miesięcy prac społecznych za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, orzekł sąd w trybie nakazowym. Dodatkowo ma 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Prokuratura zapowiedziała apelację, uznając, że kara jest rażąco niewspółmierna do okoliczności popełnienia czynu, czyli stanu nietrzeźwości i stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, które wywołała oskarżona swoim zachowaniem. O tym, że kierujący autem może być nietrzeźwa, poinformowali policję i inni kierowcy. Badanie wykazało, że Kozidrak miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Amerykański koncern Google przegrał z Komisją Europejską. Unijny sąd potwierdził zasadność grzywny w wysokości prawie 2,5 miliarda euro za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Relacja Beaty Płomeckiej. To była jedna z najgłośniejszych spraw prowadzonych przez komisję dotyczących konkurencji na unijnym rynku, a nałożona kara była najwyższą w historii postępowań antymonopolowych. Bruksela zarzuciła koncernowi bezprawne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej. Według unijnych ekspertów koncern fałszował wyniki zapytań dotyczących konkretnych towarów i usług, umieszczał swoich partnerów handlowych wysoko w wynikach wyszukiwania, zaniżając miejsce konkurentów lub wręcz blokując ich w przeglądarce. Amerykańska firma nie zgodziła się z zarzutami i wniosła skargę do Sądu Unii Europejskiej, ale ten dziś ją oddalił. Koncern może się jeszcze odwołać do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rodzina, przyjaciele i ludzie świata kultury towarzyszyli w ostatniej drodze Andrzejowi Zaorskiemu. Aktora i twórcę słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych żegnał m.in. pisarz i satyryk Marcin Wolski, który tak wspominał ich wspólną przyjaźń i współpracę.

No to jak oni tak zaczną uciekać ze swoich krajów, to tamte kraje zostaną puste, a Europa pęknie chyba w szwach. Granica to jest świętość. Bardzo dobrze, że strzegą granicy. Bardzo dobrze. I trzeba ich odgonić. Tych, co chcą bezprawnie, bezkarnie przekraczać siłowo. Stan wyjątkowy, jaki został wprowadzony w gminie Konstantynów, jest jakimś dużym utrudnieniem dla pani? Absolutnie żadnym. To tylko tyle, że się nazywa. No jak mnie wylegitymują policjanci, no to co z tego? No po prostu jadę dalej tam, gdzie zamierzam i tyle. Romuald Muracki, wójt gminy Konstantynów. Znajdujemy się w strefie stanu wyjątkowego. No sytuacja może nie wygląda za ciekawie. Czujemy coraz większe zagrożenie. Widzimy większą liczbę patroli na terenie gminy. Mieszkańcy może nie narzekają bardzo mocno, że jest to ogromna uciążliwość, ale kontrola dokumentów tożsamości, zatrzymywanie pojazdów, patrole zmieniły lokalizację w tej chwili odrobinę, także są na drogach głównych, gdzie się odbywa duży ruch. No i jednak mimo wszystko każdy pojazd, który się porusza po drodze, musi się zatrzymać i musi być wylegitymowany kierowca czy pasażerowie, no i oczywiście sprawdzony bardzo często bagażnik, co się tam w nim znajduje. No sytuacja, nie ukrywam, nie jest łatwa. My może jakiegoś takiego bezpośrednio wielkiego zagrożenia nie czujemy, bo tak nie mamy takiej bezpośredniej granicy z Białorusią lądowej stricte. Mamy 350 metrów granicy na rzece Bug, ale mimo wszystko to, co się dzieje wyżej w województwie podlaskim, budzi pewien niepokój i mieszkańcy pytają nawet nas jako władze, co myślimy, co będzie dalej, jakie mogą być rozwiązania. Pytają, czy uchodźcy nie dotrą do nas, czy środki, które są podejmowane, one będą skuteczne. Obawy to są, bo to jednak chodzi o spokój nas i naszych rodzin, w ogóle całego kraju, no i Europy. Szkoda mi tych ludzi, żołnierzy, policji, którzy muszą stać w deszczu w różnych warunkach pogodowych, nawet nie mając ubikacji. Boję się tutaj inwazji wojsk białoruskich na przykład. No nawet, no bo różne mogą być sytuacje tutaj na granicy, jak dojdzie do jakiegoś rzeczywiście konfliktu. Major Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Obecnie 1500 żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej wspiera funkcjonariuszy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. To jest oddział Straży Granicznej, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje granicę polsko-białoruską w województwie lubelskim. Jest to blisko 180 km granicy, którą w większości stanowi rzeka Bug i ułatwia nam to patrolowanie i ochronę granicy przed nielegalnymi próbami jej przekroczenia. Obserwacje prowadzimy z lądu, powietrza i wody. Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje nasza dywizja. Wykorzystujemy bezzałogowe statki powietrzne, które są wyposażone w termowizory, więc jesteśmy w stanie widzieć nawet w nocy to, co dzieje się za linią granicy. Jesteśmy w stanie obserwować, czy ci migranci grupują się po drugiej stronie granicy i czy będą próby nielegalnego jej przekroczenia. Ten stan wyjątkowy powinny być dawno. Jak mało, to jeszcze więcej wojska. Nie wiadomo, co nas czeka od tych uciekinierów. Oni na pewno, jak się przedostaną i nie zostaną złapani, to będą agresywni, chociaż dzięki Bogu żołnierze dają radę. W gminie Konstantynów, gdzie trwa od 70 dni stan wyjątkowy, była nasza reporterka Małgorzata Tymicka. A za chwilę w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Powiemy o planowanych europejskich sankcjach za działania hybrydowe Białorusi na granicy zarówno z Polską, jak i krajami bałtyckimi. 13 minut po 16. Coraz mniej lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Rada Europejska zajmie się kwestią sankcji za działania hybrydowe Białorusi na granicy z Polską i krajami bałtyckimi. Niewykluczone jest też unijne finansowanie fizycznej infrastruktury na granicach. To ustalenia po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Polska wnioskuje o zwołanie szczytu jak najszybciej, nawet w formule wideokonferencji. Szef polskiego rządu mówił, że obecna sytuacja to przejaw terroryzmu państwowego ze strony Białorusi. O tym, jakie restrykcje są na stole i jak Unia ocenia sytuację na granicy, Karol Darmoros. Kwestia sankcji to zarówno restrykcje wymierzone bezpośrednio w reżim w Mińsku, jak i w linie lotnicze przewożące migrantów na Białoruś, głównie z krajów Bliskiego Wschodu. Te propozycje musi zaakceptować Rada Europejska, czyli przywódcy 27 unijnych państw. Stąd wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze zwołanie szczytu. Dokładnie o tym rozmawiamy, aby wdrożyć dodatkowe sankcje dotyczące na przykład linii lotniczych, także białoruskich linii, ale nie tylko tego. My jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, żeby po prostu wdrożyć sankcje gospodarcze. Będziemy dyskutować o nich na forum Rady Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślał, że propozycje sankcji, które są na stole, muszą być efektywne i potrzeba pilnych działań w tym kierunku. To musi się skończyć, ten hybrydowy atak nie tylko na Polskę, ale na całą Unię Europejską. To musi się skończyć i jesteśmy gotowi użyć różnych narzędzi, które mamy. Dlatego rozmawiamy nie tylko o Białorusi, ale też o tych, którzy uczestniczą w tym systemie i musimy wyjaśnić im, jakie są konkretne konsekwencje ich zachowania. Charles Michel mówił, że akcję dyplomatyczną w krajach pochodzenia migrantów już prowadzi Komisja Europejska. Jej wiceprzewodniczący Margaritis Skinas ma udać się też do krajów tranzytowych. Szef Rady zwrócił ponadto uwagę na kwestię unijnego finansowania zapór na granicach zewnętrznych wspólnoty. Dotyczy to przede wszystkim państw, które są na pierwszej linii, które chronią granic krajów, które również są granicami Unii Europejskiej. W tym duchu jestem tu, rozmawiam z panem premierem, by zaangażować całą Unię Europejską w działania na rzecz stabilności i promowania naszych podstawowych wartości. A premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył też polskich działań wymierzonych bezpośrednio w Białoruś. Chodzi tu o zamykanie kolejnych przejść granicznych z tym krajem. Od wczoraj nieczynne jest przejście w Kuźnicy. Jeżeli Łukaszenka nie zmniejszy swojej presji i nie odejdzie od tego szantażu politycznego, od używania żywych tarcz, czyli tej broni wojny hybrydowej nowego typu, to będziemy musieli właśnie zamykać także kolejne przejścia graniczne, co będzie prowadziło również automatycznie do wdrożenia per se pewnego rodzaju sankcji gospodarczej. Szef polskiego rządu był też pytany o to, co stanie się po zakończeniu trwającego do 2 grudnia stanu wyjątkowego. Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd pracuje nad nowym rozwiązaniem legislacyjnym dotyczącym pasa przygranicznego. Dadzą odpowiednie warunki działania dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla żołnierzy, którzy pomagają zabezpieczyć i ustabilizować sytuację na granicy bez tworzenia dodatkowych ryzyk dla mieszkańców i jednocześnie w jak najmniejszy sposób będą ingerować w życie na przykład przedsiębiorców, którzy pracują przecież nad granicą, albo pracowników. Premier mówił też o wariancie dopuszczenia mediów w pobliże granicy. Zaznaczył też, że w gronie rządu rozważane jest stworzenie centrum medialnego blisko granicy, gdzie, jak dodał dziennikarze, mieliby szybszy dostęp do informacji. Dodajmy, że Unia proponuje także sankcje, które dotyczyłyby linii lotniczych wożących migrantów na Białoruś. O tym powiemy jeszcze przed 18, a po 18 w trójkowym komentarzu dnia o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej porozmawiamy z wiceministrem obrony narodowej. To trójka, 20 minut po 16. When I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my neck don't come out red, then Lord just keep me dead. 'Cause a country boy's all that I know how to be. My back is always breaking, my dogs are always barking, my money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun, either hauling hay, hunting. My work ain't ever done, but son, I wouldn't trade it for nothing. So when I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my neck don't come out red, then Lord, just keep me dead. 'Cause a country boy's all that I know. Granie w audycji popołudniowej. 24 minuty po 16. Tęsknota za bliskim i związana z nią smutek to uczucie przypisane nie tylko człowiekowi. Tęsknią również zwierzęta. Wczoraj sporo mówiliśmy o kocich historiach, a dziś przedstawimy historię Meli, kotki z Sieradza, która po śmierci swojego opiekuna odnalazła jego grób na cmentarzu oddalonym o ponad kilometr. Kotka nie wróciła na dawne miejsce. Pozostaje przy cmentarzu do dzisiaj. Umrzeć? Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami? Nic niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane, niby nieprzesunięte, a jednak porozsuwane. i wieczorami lampa już nie świeci. To fragment wiersza Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu, a to historia kotki Meli, historia o tęsknocie za zmarłym właścicielem. Kotka po śmierci swojego pana zadomowiła się na cmentarzu i czuwała przy jego grobie. Opowiada pani Wanda, która prowadzi stoisko przy sieradzkiej nekropolii. Kotka błąkała się po cmentarzu i taki pan powiedział, że to jest kotka świętej pamięci kościelnego Sfary. Dziewczyna, która mieszka po drugiej stronie, udzielając się w kościele, też potwierdziła, że ona ją widywała tam na terenie tych ogrodów przy Farze. Wiedziała, jak ma na imię. I wołając ją z imienia, kotka zareagowała na to imię. I stąd dowiedzieliśmy się, że to jest Mela. Pan, który właśnie mówił, że ona biega po cmentarzu, wygrzebywała sobie miejsce przy grobie czy na grobie i tam zamieszkiwała. Czy takie zachowanie zwierzęcia świadczące o dużym przywiązaniu do człowieka to pani zdaniem u kotów rzeczy niespotykana? Czy taka demonstracja uczuć jest zarezerwowana wyłącznie dla psów? Bo to właściwie o nich najczęściej słyszymy. Najlepszy przyjaciel człowieka, wierny jak pies. Monika Kamsy-Dziurdzia, behawiorysta. Zarówno psy, koty, jak i inne stworzenia, bracia miesi tak zwani, mają swoje też uczucia, tak jak my ludzie. Się przywiązują, kochają, smucą się, cierpią. Także tak samo jak my ludzie mają prawo się przywiązywać do swojego opiekuna. Tutaj widać była bardzo silna więź między tym opiekunem a tą kotką. To, co ona zaprezentowała swoim zachowaniem, widać jak bardzo, bardzo brakuje jej tego opiekuna w jej życiu. Ona ze mną co rano biegnie na cmentarz, chwilkę poczeka, wracamy, dostaje jeść i tutaj jest z nami. Mela jest wspaniała. Ona się już tutaj tak zadomowiła, że chyba nie wyobraża sobie miejsca, bo do domu się nie nadaje. Mimo, że jest ze mną tyle czasu, ona nie pozwoli się wziąć na ręce. Musiała w życiu troszeczkę przejść, że tak powiem. Prowadzi pani hotel dla zwierząta, więc na co dzień obserwuje pani zachowanie swoich podopiecznych po rozstaniu z właścicielem. Jak reagują? Mają stres. Mają stres związany z tą rozłąką, dlatego że to jest nowe miejsce, nowa opiekunka, nowe jakieś środowisko i do tego się trzeba przestawić. Reakcja na właściciela też jest bardzo różna, dlatego że są takie, które skaczą po prostu do niebios z radości, a są takie, które się obrażają, udają, że są obrażone, odwracają głowę, w ogóle nie chcą wracać, albo jak już wsiądą do samochodu, to w ogóle patrzą w drugą stronę, żeby... I to jest i u psów, i u kotów, bo często właściciele mówią, że a teraz to będzie się dwa dni na nas gniewała. Niech no on tylko wróci, niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. Żadnych skoków, pisków na początek. Mela żyje na wolności, nikt na siłę nie chce jej udomawiać. Pani Wanda udostępniła jej budkę przy cmentarzu, ma tam swoje posłanie, może liczyć na posiłek i przyjazną dłoń. Może też w każdej chwili odwiedzić grób swojego pana. Taka to wzruszająca historia. No oczywiście także myślę, że będziemy jeszcze do takich pięknych ludzkich opowieści wracać, tak jak ta dzisiejsza Beaty Michalskiej. Tu Trójka, 28 minut po 16. Ogłoszenie społeczne. Zapytaliśmy polskich lekkoatletów, co czują, gdy słyszą nasz hymn. Plus 10 do odwagi, plus 10 do prestiżu. Ciarki i wspomnienia wracają. Śpiewałem, byłem dumny, ciary po całym ciele. Wzruszenie, na pewno. Czasami leciały łzy i... Ogromna radość i ogromne szczęście. Dopiero wtedy wszystko jest ważne, jak ten hymn wybrzmi. Czekam zawsze na niego z utęsknieniem. Spełnienie marzeń. Życzę każdemu. Przeżyjmy wspólnie te same emocje. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi. Dwie kawy jednocześnie za jedyne 1299 zł. Telewizor Philips 55 cali, Android TV, OLED, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Modne i wygodne jogery męskie. Dostępne w dwóch kolorach. 10 zł taniej. Jedynie 39,99. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Już po 16.30. Radio Navigator. I Patryk Bedliński, witamy ponownie. Witam. Utrudnień nie brakuje, między innymi na A1. Problemy są między węzłami Łódź Wschód i Łódź Górna. To 313 km. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Ruch w stronę Katowic początkowo odbywał się tylko jednym pasem. Powód utrudnień już został usunięty, ale cały czas utrzymuje się spory zator. Teraz węzeł Wrocław Południe, a to jedno z miejsc, gdzie warto wziąć głęboki wdech i policzyć do 10. Korek ma na czwórce od strony Legnicy i Opole, a także na A8 w kierunku Legnicy. Jadąc A4 od Legnicy trzeba zwolnić między Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami, a jadąc od Opola już przed Bielanami Wrocławskimi. Teraz S1, trasa Łodygowice-Żywiec. Na 25 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe i w stronę Bielska-Białej kierowcy mogą przejechać tylko jednym pasem. Na S3 także problemy. Między Lubinem a Nowym Miasteczkiem na wysokości węzła Kazimierzów zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 254 kilometrze ruch w stronę Nowego Miasteczka odbywa się tylko jednym pasem. Droga numer 7 wciąż korkuje się między Żukowem a Gdańskiem. Korkuje się też Trójmiejska Obwodnica, czyli S7 od węzła Gdańsk-Lipce do węzła Gdańsk-Południe. Ciasno także na S6 pod Trójmiastem w stronę Gdyni, przed węzłem Karczemki. Zaglądamy na S8 do Warszawy, a tam na jezdni w stronę Białegostoku trzeba zwalniać już za Konotopą. W stronę Łodzi z kolei korek od Głębockiej do Marymontu. Na S8 problemy też między Wyszkowem a Radzyminem koło Lucynowa, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. W stronę Białegostoku jest zwężenie. Wcześniej była całkowita blokada. I jeszcze droga 92 Świebodzin-Poznań. W Pniewach zderzyły się dwa busy i osobówka. To 129 km. Tam ruch odbywa się częścią jezdni na zmianę. Radio Navigator Trójki. Kolejne informacje u progu długiego listopadowego weekendu już za niespełna godzina. Więcej informacji bieżących z dróg w Polskim Radiu Kierowców w systemie DAB Plus oraz w aplikacji mobilnej. Za 26 minut 17. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Pomimo pandemii wzrasta liczba przedsiębiorców i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców, informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych w ZUS na koniec października bieżącego roku wynosiła 15 746 tysięcy i była wyższa o prawie 262 tysiące w stosunku do lutego ubiegłego roku oraz wyższa o niemal 50 tysięcy w stosunku do września tego roku. Na wzrost liczby ubezpieczonych miał wpływ przede wszystkim wzrost liczby pracowników, to jest o 68 tysięcy w stosunku do lutego 2020 roku, oraz wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o blisko 97 tysięcy. Tutaj również porównujemy do roku 2020, konkretnie do lutego. Rzecznik ZUS przypomniał, że przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z tarczy antykryzysowej. Na ostatnie proste jest projekt uruchomienia Global Connect, czyli rynku z zagranicznymi spółkami na giełdzie Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będą na nim notowane spółki np. europejskie i amerykańskie. Członek zarządu GPW Izabela Olszewska powiedziała, że uruchomiono specjalne testy. To jest bardzo ważne, żeby przetestować cały łańcuch. One zakończą się w przyszłym tygodniu, więc zobaczymy, jakie będą rezultaty. Druga rzecz to jest taka, że od strony tutaj naszej gotowości, a więc kwestia IT, to już mówiłam o testach, ale wszelkie funkcjonalne kwestie, tutaj jesteśmy na końcowym etapie przygotowań. Zakładamy, że do końca listopada osiągniemy pełną gotowość w tym zakresie. Izabela Olszewska dodała, że jest już podpisany memorandum z wprowadzającym animatorem rynku, a drugie jest w przygotowaniu. Po tej stronie leży m.in. dostosowanie systemów informatycznych. W jej opinii Global Connect może ruszyć na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Docelowo na nowym rynku ma się znaleźć około 100 spółek. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut zaczynamy od franka szwajcarskiego, za którego trzeba teraz zapłacić 4,37 zł, za euro 4,61 zł, dolar amerykański kosztuje 3,99 zł, a funt brytyjski 5,39 zł. Wieczorem i nocą, tak jak dziś, w ciągu dnia pogodnie, miejscami tylko na krańcach północnych może popadać. Nocą uważajmy na przygruntowe przymrozki na Pogórzu i na Suwalszczyźnie -2, w pozostałych regionach powyżej zera. Najwyższa temperatura nad morzem oraz na Podkarpaciu tam 4 z plusem. Ale rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pogodnie, słonecznie, choć miejscami na północy może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Pytałem państwa o to, co to za pożyteczne takie coś. Takie coś pożyteczne, takie coś, co można by opisać o tak. To jest wielkości 60 cm szerokości i wysokości. Porusza się na czterech kółkach, ma kamery dookoła i obecnie jest półautonomiczny. No tak się zastanawiamy, z tym półautonomiczny, to państwa zaciekawiło. 2 dwójki i 7 trójek. Nie wiem, co to jest, ale bardzo bym chciał, żeby to była autonomiczna skrzynka na napoje gazowane. Tak się zastanawiamy, automatyczna to jest, ale autonomiczna? Ciekawa. To ciekawa historia. sprawie tego automatycznego, autonomicznego automatu jeszcze pan Stefan dopytowywuje a propos wczorajszej audycji, czy ten jajomat to wydaje jajka na twardo, czy na miękko? Ej, że to było wczoraj, to już uznajmy, że to historia. Czekamy na dzisiejsze państwa kolejne, z tym związane, o czym mówiliśmy przed chwilą. zd@polskieradio.pl 22 7 3 7 1 3 3 5. A na naszym jajomacie za 19:17. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajownik w studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I tradycyjnie wydarzenia z historii. Dziś z 10 listopada 1942 roku. Wtedy to Winston Churchill wypowiedział słynne słowa dotyczące zwycięskiej drugiej bitwy pod El Alamein. Przypomnijmy te słowa i same wydarzenia związane z tą bitwą. To nie jest koniec, to nie jest nawet początek końca, ale to jest być może koniec początku. Ja przyznam szczerze, że jak pierwszy raz... Zastanawiając. Jak pierwszy raz przeczytam te słowa, to tak usiadłem sobie, się zacząłem zastanawiać, a ta w ogóle kampania północnoafrykańska mnie od dziecka interesowała, tak się zacząłem zastanawiać. Przepraszam, to kolokwialnie, ale o co kaman, o co chodziło Churchillowi, prawda? I tak de facto nie szukałem później żadnych odpowiedzi na to pytanie postawione, bo Churchill był człowiekiem, który bardzo z jednej strony ważył słowa, a z drugiej strony były wieloaspektowe, więc nawet jedno zdanie u niego potrafiło mieć zawarte w sobie kilka podtekstów. No bo to przecież nie tylko określało triumf Montgomery'ego, prawda? Tak jest, właśnie. I tutaj na początku pierwsza myśl, jaka mi przeszła przez głowę i jak później doczytałem w literaturze, to właśnie była kwestia związana z, w zasadzie z tą kwestią teatru działań wojny w kampanii północnoafrykańskiej, czyli że pokonanie Lisa Pustyni, feldmarszałka Erwina Rommela, miało zakończyć, stanowić właśnie otwarcie, preludium do zakończenia działań w kampanii afrykańskiej, ponieważ wyczerpały się Niemcom, jak nie, Brytyjczycy dzięki Enigmie, który tu już mieliśmy okazję mówić, wiedzieli, że wyczerpały się możliwości. To był jeden element, a drugi to miało być kwestie wynikające z takiego, bym powiedział, globalnego, geostrategicznego założenia, że tu przyczynia się to zwycięstwo do tego, żeby zamknąć jeden teatr działań wojennych, być może otworzyć kolejne i doprowadzić do zwycięstwa nad III Rzeszą. Niezła historia. Panie profesorze, a konkretnie ta bitwa, jakie miała znaczenie? To znaczenie jest dwutorowe. Mamy znaczenie lokalne, zwijmy to lokalne, czyli dla Afrykańskiego Teatru Działań Wojennych, ponieważ de facto zakończenie to było ostatnie działania zaczepne ze strony Afrika Korps. No i też taki punkt zwrotny, prawda? Tak, bo bitwy. Pierwsza bitwa była w sierpniu 1942 roku, ta druga, która już może nie miała też takiego znaczenia, ale była istotna, bo to był ostatni zwrot zaczepny niemieckich jednostek. De facto zamykała możliwość kolejnych działań ofensywnych. Po prostu Niemcom już brakowało sił i środków, ponieważ front wschodni pochłaniał coraz większe rezerwy i Afryka nie mogła liczyć, wojska niemieckie w Afryce nie mogły liczyć na wsparcie. I było wiadomo już po tym zwycięstwie, że Rommel będzie się wycofywał. Rommel już nie jest w stanie wytworzyć żadnego pozytywnego efektu. Więc to był ten element, który już dał Brytyjczykom możliwość odetchnięcia. Pamiętajmy, to jest listopad 1942 roku. Pojawiają się już pewne rozmowy na szczeblu międzypaństwowym między Churchillem a Rooseveltem o tym, co może się dziać w Europie, jak powinny przebiegać działania obu stron. Więc ta Afryka już jakby staje się takim rezerwuarem brytyjskiego stanu posiadania, jeżeli chodzi o możliwości. I również to, że staje się pewnego rodzaju takim już zapleczem dla potencjalnych działań w kierunku europejskim. Natomiast w globalnym klęska Rommela przesądzała zarówno o tym, że w następstwie tej bitwy został on odwołany, znaczy poproszony o powrót do Niemiec, a de facto odwołany. To był jeden element. Drugi to był taki, że do niewoli dostaje się w ogóle, już jakby wyprzedzając trochę ten bieg wydarzeń, dostaje się kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy niemieckich i włoskich. To był ten drugi element. A trzeci, no popatrzmy nawet chronologicznie. To jest listopad 1942 roku, za 3 miesiące dochodzi do klęski niemieckiej pod Stalingradem, prawda? Więc takie zwycięstwo miało te swoje reperkusje w wymiarze, bym powiedział, psychologicznym i propagandowym. No bo historycy brytyjscy podkreślają, że ta bitwa El Alamein i bitwa stalingradzka są tymi dwiema zwycięskimi, w największym stopniu przyczyniły się do klęski hitlerowskich Niemiec właśnie z udziałem Brytyjczyków. Bitwa El Alamein była bitwą, która przesądziła o tym, że zakończyły się niemieckie marzenia o zdobyciu Afryki, zdobyciu Egiptu przede wszystkim i otwarciu sobie drogi na Bliski Wschód. Natomiast klęska Niemców pod Stalingradem, a następnie pod Kurskiem, zdecydowało o tym, że strona niemiecka straciła jakąkolwiek możliwość prowadzenia działań zaczepnych na froncie wschodnim i od tego momentu rozpoczyna się stałe cykliczne ich cofanie, chociaż z pewnymi przerwnikami, jak na przykład operacja charkowska, ale na to nie mamy już miejsca ani czasu, żeby opowiedzieć. No właśnie, bo to nie koniec. To nie koniec. To początek końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jutro w Narodowym Dniu Święta Niepodległości oczywiście także niezła historia, ale również nasz cykl z panem profesorem spotkań Drogi do Niepodległej. Jutro przez cały dzień w Trójce. Zapraszamy. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Nas. Nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dziesięć minut pozostało do godziny 17. Nieco ponad miesiąc temu studenci wrócili do zajęć stacjonarnych. Teraz część z nich usłyszała, że bardzo możliwe, że będą musieli przedłużyć sobie czas nauki i wziąć urlop dziekański. Sprawa dotyczy studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy podczas wakacji postanowili zająć się badaniami do prac magisterskich i znaleźli taką możliwość poza uczelnią. Jednak od tego roku przepisy niespodziewanie zmieniły się i możliwości prowadzenia takich badań zostały ograniczone. No i wielu studentów traci tym samym wysiłek kilku tygodni, nawet miesięcy. Okazało się, że jeżeli chcemy pisać pracę magisterską poza wydziałem, to osoba, która zostaje naszym promotorem, musi mieć tytuł doktora habilitowanego. Nowe przepisy dotyczące prac magisterskich i ich promotorów zostały wprowadzone od tego semestru, mówi prodziekan do spraw studentów Wydziału Biologii UAM profesor Małgorzata Garnczarska. Zawężamy tę możliwość, tak, realizacji pracy dyplomowej, że może to być tylko adiunkt z Wydziału Biologii. Dlaczego? Według uczelni tylko w trosce o studentów i rzetelność wyników. Ta sytuacja powoduje, że wiele osób straciło swoich potencjalnych promotorów oraz wyniki dotychczasowej pracy. Moje badania po prostu muszę zamknąć i szukać sobie nowego promotora, ale jest z tym bardzo duży problem, dlatego że jakby już się profesorowie nie chcą na to zgodzić, dlatego że już mają kilka osób, no i po prostu nie chcą się zawalić jakąś nadmierną ilością prac, co jest zrozumiałe. Trochę to wygląda tak, że cierpią studenci, którzy poniekąd wyrywali się przed szereg, bo chcieli zacząć wcześniej, chcieli pracować, piszą już od kilku tygodni swoje prace magisterskie i nagle dowiadują się, że ich wysiłek poszedł na marne. Nie ma takiej możliwości, bo student pracę magisterską może realizować dopiero od semestru letniego. W programie pierwszego roku studiów drugiego stopnia student nie ma takiej pozycji jak pracownia magisterska. Innymi słowy, studenci rozpoczęli pracę na własną rękę, nie ustalając tego formalnie z uczelnią. Żacy liczyli na to, że skoro w poprzednich latach akceptowano tego typu pracę, podobnie będzie teraz. Chcieli wykazać się inicjatywą. Jako licencjusze nie mogliśmy też prowadzić swoich badań na pracy licencjackiej na wydziale, dlatego że był COVID. I po prostu w tym momencie nas wysyłali poza, no bo poza mogliśmy realizować tę swoją pracę licencjacką. I teraz na przykład wiele osób chciało kontynuować swoje badania, ale na przykład teraz nie mogą, bo ich promotorowie mają tytuł doktora. Czy UAM jakkolwiek wam pomógł, poinformował was, co możecie zrobić z tą sytuacją? Nie. Jak próbowałam rozmawiać, to dostałam odpowiedź, że mam sobie znaleźć kogoś innego, że można sobie wziąć przerwę w studiach. Sytuacja, o której pani wspomina, dotyczy osoby, która de facto nie realizowała pracy dyplomowej, tylko być może na zasadzie wolontariatu. Była włączona w prace naukowe w jakiejś jednostce poza Wydziałem Biologii. Ale formalnie nie mówimy tutaj o pracy dyplomowej, bo student, studentka nie złożyli wniosku o zatwierdzenie tematu, o zaopiniowanie promotora z zewnątrz, bo to nie był jeszcze ten etap studiów dla tej osoby. Wygląda więc na to, że studenci Wydziału Biologii UAM po prostu mieli pecha, bo sytuacja, która jeszcze rok temu byłaby akceptowalna, od tego semestru już nie jest. Zawiodła więc albo komunikacja, albo ich rozumienie prawa. Do końca listopada mają czas na znalezienie nowego promotora, ale wszelkie dotychczasowe badania mogą prowadzić jedynie w formie wolontariatu i zdobywania doświadczenia. Wspólnie z naszą reporterką Sandrą Soluk, która zajęła się tą sprawą, no nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki, by aktywni studenci szybko znaleźli nowych promotorów i ukończyli swoje studia w terminie. Tego życzymy. Tu Trójka, za 6 minut, serwis o 17. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of